Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvinguts als Camins de la Música. L'època d'or de les Big Band, com ja sabreu, va acabar més o menys cap al final de la dècada dels 40, i en aquesta època també acabà i es va desfer l'orquestra del nostre protagonista d'avui, Count Basie. Count Basie, que per cert es diu William Basie, allò de Count a ell mai li va agradar massa, però coses de l'espectacle, com ja n'hi havia un duc i n'hi havia un king, doncs tenia que ser alguna altra cosa de la noblesa. Com estàvem dient, en l'any 52, i en plena crisi encara de les Big Bands, va tindre l'oportunitat de reconstruir la seva banda després d'un parell d'anys interpretant en format de sextet i septet. Count Basie estava molt content perquè la formació de Big Band a ell li agradava molt, sentia que s'expressava bé en eixa forma de fer música, i gràcies a l'èxit sobretot del cantant que va enrolar, Joe Williams, va tindre un èxit realment molt fort que va superar, des del punt de vista popular i des del punt de vista fins i tot de la crítica en aquell moment, a la de Duke Ellington. Norman Granz, que era en aquell moment el propietari de Verbier, el va fitxar i sobretot va fer que tornara a sentir-se a Count Basie com a música, com a orquestra, en ambients molt diferents, des dels balls del Waldorf Astoria a Nova York fins a les actuacions al Birdland. Varen comprovar que en tots dos ambients, tant els ambients blancs refinats, per dir-ho així, com els ambients de la més estricta religió jazzística, realment la seva música era acceptada. Durant l'any 54 va estar fent una sèrie de gires per Europa i el Japó, i l'any 57, en el famós Festival de Newport, varen fer com una mena d'homenatge al 20è aniversari de la primera formació de Count Basie. Aquesta actuació es va fer amb invitats especials, com sol ser el cas en aquestes circumstàncies, i va fer que n'hi haguera intervencions de Lionel Jacquet i Roy Eldridge, que pertanyien a la seva primera formació, Lester Young i Joe Jones, que va estar en la fase de major èxit de l'orquestra de Count Basie anterior, i també la presència de Jimmy Rushing, un cantant que va estar sempre molt lligat fins a la seva mort a Count Basie. El concert que va estar presentat per John Hammond, que va ser el que va descobrir a Count Basie una vegada, no, crec que vaig comentar-ho ja alguna vegada, el va escoltar en la ràdio del cotxe en no sé quin puesto i se'n va fer 300 quilòmetres per a poder parlar amb ell on estava actuant, i no deixa l'home d'estar com molt content d'haver sigut la persona que havia descobert a Count Basie. La sessió està presentada entre peça i peça per, com hem dit, per John Hammond, que a més va introduint als solistes invitats que van actuar en eixa peça. I jo crec que per avui jo no parlaré ja més. Vos vaig a deixar escoltant aquest concert. No és ninguna obra mestra, però és una sessió d'un molt bon jazz feta per uns molt bons instrumentistes. Les persones que estaven formant l'orquestra de Count Basie eren la secció de trompetes, que estava encapçalada per Tab Jones i Wendy Cully, la de trombons, que estava encapçalada per Henry Coker, la de saxofons, flauta i clarinets, en la que estava pues, Marshall Royal, Frank Foster, Frank West, i després la base, on estava evidentment Count Basie al piano, Freddie Green a la guitarra, Ed Jones al contrabaix, Sonny Payne a la bateria i Joe Williams com a cantant, amb les introduccions en cada peça dels artistes invitats. Anem ja al 7 de juliol de 1957 en el Festival de Jazz de Newport. Thank you. The announcement I have to make is a very happy one. First is coming, well, I think the greatest tenor saxophone player who's ever blown, Lester Young. And Joe Jones.